بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب قيام الليل وتطوع النهار. قيام الليل كأي كتاب يهيئي وتطوع النهار مالنت سنيسي قيدة وحلق مالنك لقجره سنيسي الله سنيسانه سنن كمالنت لتكنه. قال: باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك. اسكبوري عدين تيدي وقبابها على الصلاة صلاة في البيوت قريها لحظه دلقوت كذا والفضل يفضلك عدين تيس في ذلك أرنكا كسو أراري يعني فضلك أرنكا كجير مركا صلاة قريها لقوت كنا يعني وصلاة سنوينكا guryihii marka in lagu tukado oo sunanka lagu tukado iyo fadliga ku soo arooray. وبه وبال اسناد قال: اخبرنا العباس بن عبد العظيم وهو العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية بن اسماء عن الوليد بن ابي هشام، هشام بن ابي المقدام اي والله شيء المدني وهو ثقة، عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك حويري: صلوا في بيوتكم قريه نكت كذا ولا تتخذوها قبورا. قبورها كدغننا قريه نكت كذا يعني قبورنا كدغننا قريه. طيب مركز صلوا في بيوتكم أي مركز أجيدا خلوا شاهد كترجمة ذا يا حديث قال كان إسكوا فقايان صلاة هذا سنبيق أو أمرين قريها لقدت كذا وتضوع أي سنة أما ها تمدها بين كل تكذا أما مد مالنتي لتكذبه. ولا تتخذوها هكذا قال لنا قبورا مال أدميت كي نكو أستان وهي هذه قبور لقد نكتو هكذا لنا إن لقدت كنين قريقي مركا داد قبور كذا تان صلاة إن لقدت كنين هكذا لنا يسو marka si aynan taas uga dhalanin qubuur baa ka dhiganina guriyihiin oo macna waa sidaas. Macna kalena waxaa laga wadaa baa la yidhi: walaa tattakhiduuha qubuuran, qofka qabri marka uu galo sida uunan u tukanaynin. Ilaa adduunyadii waa ka baxay cibaado iyo salaad iyo wax dambe ma galaayo. Qabri oo kale marka oo aan yacni marka qofkiisuna aan ka suuragal ahayn sidaas, ama quburaha oo laguba tukanin asal ahaan ha ku shabihinina guryihiin oo salaada ku tukada waa nacum oo guryihiin marka salaadihii iyo kula imaada gurigii marka waa ku barakoobayaa khayr buunu ku helaa dabcan. Ayib ictiraad haddii marka la keeno ama ishkaal uu imaado, rasuulka sala allahu calayhi wasalam isaga gurigiisa lagu duugay caaishaana deganayd, maxaa la dhahayaa marka gurigiisa lagu aasay nebiga? Isaga riwaayaadka qaar waxaa soo arooray bacdi alaxaadiid ama bacdi alaathaar, nebi meesha uu alla ku oofsado oo ruuxda uga qaado unbaa lagu duugaa. Marka arrintaas marka arrin khaas nebiga uu la ahaa sala allahu calayhi wasalam waaye in gurigiisa isaga marka looga dhiga qabri oo halkii nafta uga baxday lagu duugo waa masalo marka nebigu uu dadka kale kaga duwan yahay, gaarna uu kaga yahay. Sidaasoo ay tahayna caaisha marka way ka dhinacna iyadaa ka deganayd, qabrigana dhinac uu ka ahaa iyadoo sidaa tahay. Wabihi qaala akhbarana axmed bnu sulayman wahuwa aruhaawiyu wahuwa thiqatu xaafid qaala xadathana cafaan bnu muslimin wahuwa safaar qaala xadathana wuhaybun huwa bnu khaalid qaala samictu muusa bna cuqbata qaala samictu aba nadr wahuwa saalim bnu abi umaya يحدث عن بصر بن سعيد وهو المدني العابد ثقة جليل عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي اتخذ حجرة وحوصما يستيقل في المسجد مسجد كالحديث وكصما يستيقل من حصير ودرين أما عو كأهاتي يعني هذا حجرة ذا وحلوجي ذا واب مساجد كيب واب كصما يستيقل waabkaas oo marka darin ama caw uu ku waabtay fasallaa rasuulu llahi sal lla slam, nebigu waa tukaday fiihaa, meeshaa dhexdeeda uu ku tukaday, layaaliya habeenno, xataa ijtamaca ilayhi annaas, ilaa ay dadka usoo urureen oo ay la tukadeen, uma faqaduu sawtahu, codkiisa ay waayeen, leylatan habeen, fadannuu waxay maleeyeen annahu naa'imun, inuu hurdo, fajacala bacduhum, qaarkood wuxuu gudagalay, yatanaxnaxu, tanaxnuxu inuu samaynayo ahem uu dhahayo si ay nebigu usoo kaco u maqlo, liyakhruja ilayhim soo ugu soo baxo, faqaala waxa uu yidhi, maa zaala, ma uunan ka zuulin, alladii ra'aytu, waxa aan arkay, min suncikum ah, waxaad samaynaysaanoo ficilkiinna ah, bikum, idinka dhexdiinna idinkama zuulin, inuu idinku sugan yahay. marka maa zaala bikum waa khabarkii zaalada waay oo muqadam ah, alladii ra'aytu min suncikumna waxaa weeyaan alladiiduna waa ismigii zaala wey. ayib, jumlada marka yani ra'aytudana waa silatul mawsuul, min suncikumna ibhaamka ismiga mawsuul ku jiro bayaan u yahay. marka maa zaala, ma uunan ka zuulin, alladii ra'aytu, waxaan arkay, oo min suncikum ah waay, wixii aad samayseen oo ficilkiinna ah, ma uunan ka zuulin, bikum, ay fiikum, idinka dhexdiinna inuu yahay, xataa khashiitu, ilaa aan cabsaday, an yuktaba calaykum, in la idinku farad yeelan ka baqay, an waa idin ogaan, laakiin waxaan usoo bixi waayey in laydinku farad yeelan ka baqay. marka haddii salaaduhu nebiga sal allahu slam wakii la yidhi loo ballan qaaday shantan salaadood inaan waxba lagu kordhinaynin oo aan waxba lagu daraynin, waajib dambe marka xaggee ka imaanaa? marka waxaa dhici karto salaada qiyaamuleylku inaan la waajibinin, laakiin qofkii rabo inuu sameeyo jamaacada in la waajibiyo ka cabsaday, marka oo jamaacadeeda marka in jamaaco un lagu tukado sidaa, in marka jamaacadii in la waajibiyo, wa in kaana asal yaynanba waajib ahaanin iyada, ama in markaa ay tahay salaadaha shanta ee la sheegayo kuwa maalintii eedeenka dhaco, oo markaa la isaga la tusay haddii uu daa'imo in fard yeelid ay imaan karto. ayib, saa in loo ogeysiiyey waxyi wax lagu ogeysiiyaa dhici karto. walow kutiba, haddii la qoro, calaykum, korkiina lagu farad yeelana, maa qumtum bihi, ma aadan u kacdeen, fasalluu ayuha annaas, dadow tukada, fii buyuutikum, gurihiina ku tukada, fa ina afdala salaati lmar'i, qofka salaadiisa midda ugu fiican, fii beytihi, gurigiisa dhexdiisa weeyaan, tan uu ku tukado, ila salaata almaktuubata, salaada faradka maahan. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير وهو إبراهيم بن عمر بن مطرف أبو إسحاق المكي صدوق قال حدثنا محمد بن موسى الفطري وهو المدني صدوق رمي بالتشيع عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة صحابي قاسو قلا كعب بن عجرة وهو المدني ثقة عن أبيه أبيه وإسحاق بن كعب بن عجرة البلوي majhuulu lxaal, ninkan marka waa mastuur ama majhuulu lxaal, jahaala ku sugan. can jaddihi qaala, sallaa rasuulu llahi sal allahu slam, nebigu wuxuu tukaday salaata almaqribi, salaada maqrib, fii masjidi bani cabdilashhal ayuu ku tukaday, falamaa sallaa, markuu tukaday, qaama annaasu, dad baa kacay, yatanafaluuna, iyagoo sunaysanaya, faqaala nabiyu sal allahu slam, nebiga wuxuu yidhi, calaykum bihaadihi salaati, salaadan ogaada oo ku dadaala, fil buyuuti, guryaha dhexdiisa inaad ku tukataan. ayib, xadiidkan marka isnaadkiisa isxaaq ibnu kacbin ayaa ku jiro, waana majhuulu lxaal, isagaana xadiidka uu daciif ku yahay. alimaamu dahabi miisaanka wuxuu ku yidhi, taabiciyun mastuurun can abiihi wa canhu ibnuhu sacad, tafarada bixadiidi sunnatu lmaqribi calaykum biha fi lbuyuut, xadiidkan waay marka, wahuwa qariibun jiddan fii abi daawuuda wannasaa'iy watirmidiy, xadiidka marka abu daawuud iyo nasaa'i iyo tirmidi ayuu ku jiraa, waana qariib, waa marka isagaa la gooni noqday, waana daciif, isagana jahaala ku sugan. xadiidka ibnu cumarna wuxuu ishaarayaa in nebigu labada ragco ee maqribka ka dambaysa inuu masaajidka ku tuka jiray, oo wuxuu leeyahay, nebigaan arkay isagoo masaajidka ku tukanaya, marka xadiidkana bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen, wasajdatayni bacda almaghribi wasajdatayni bacda alcishaa'i wasajdatayni bacda aljumcati fa ama almaghribu waalcishaa'u. riwaaya iyada waxay leedahay fafi beytihi, maghribka iyo cishaa gurigiisu ku tuka jiray. Dayib, marka inuu masaajidkana ku tukado gurigiisana uu ku tukado waa dhici jirtana. Dayib, Tirmidhi asaga marka xadiidka marka uu wariyey riwaayaadkiisa iyo wax ka mida saas oo kale, wuxuu ishaaray marka kan qaraabadiisu ishaaray xadiidkan markii uu Tirmidhi wariyey. Marka salaadahan sunnada gurigay ku fadli badan yihiin, laakiin mararka qaar masjidka in lagu tukadaana waa dhacdaa, laakiin guriga in sunnooyinka isaga laga dhigo oo faradka uun lagu tukado xadiidtaas horaa looga kaaftooma. Dayib, oo Tirmidhi xadiidkan markuu wariyey wuxuu yidhi xadiidun gariibun laa nacrifuhu ilaa min hada alwajhi wasaxiixu maa ruwiya can ibni cumar kana nabiyu sal lla slam yusalli rakcatayni bacda almaghribi fii beytihi, gurigiisa inuu ku tukan jiray bacda almaghrib. Kaas ibnu cumara mas'aladan tan hadda baabkan loo qabsana. Xudayfana wuxuu wariyey anna nabiya sal lla slam salla almaghriba famaa zaala yusallii fi lmasjidi xataa salla alcishaa alaakhira. Marka masaajidkana waa lagu tukan karaa xadiidka Xudayfa, kan ibnu cumarna guriga in lala aado ayuu sheegaa, midkan laakiin isaga dacfi baa ku jira. oo wuxuu yidhi Tirmidhi fafii hada alxadiidi dilaalatu anna nabiya sala allahu calayhi wasalama sala rakcatayni bacda almaghribi fi lmasjid, xadiidka Xudayfa. baabu qiyaami leyli, qiyaamu leylkii buu u baab yahay. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن سعد بن هشام أنه لقي ابن عباس أي لك المي فسأله عن الوتر صلاة وترك وحك سؤالي فقال وحاول ألا أنبئك ميانا كوشيغين بأعلم أهل الأرض للكددك جوه كان هو أقوان تبضا biwatri rasuuli illahi sal lla slam, nebiga watarkiisa witerkiisa. qaala wuxuu yidhi nacam haa, yani balaa ii sheego. qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas hiya ama yacni qofkaasi caaishatu weeyaan radia allahu canha, qofka ugu aqoonta badan waa caaisha, waayo nebiga gurigiisa ku tuka jiray witerka, caaishana marka xaaskiisaay ahaydo iyadaa ugu aqoon badan dadka. iitihaa u tag, fasalha soo weydii, uma rjic ilaya aniga igu soo laabo, fa akhbirnii ii sheeg biraddihaa jawaabteeda calayka adiga ay kugu jawaabto, biraddihaa ay bijawaabihaa calayka. fa ataytu waxaan u imid calaa xakiim ibni aflax ayaan u imid buu yidhi waxaa dhahayo sacad, fastalxaqtuhu waxaan ka dalbay inuu iraaco, ilayha iyada xaggeeda inuu iyo haleelo iraaco. faqaala wuxuu yidhi maa ana biqaaribihaa, anigu ma ahi midka u dhowaanaya caaisha, innii aniga nahaytuhaa waxaan ka reebay an taquula inay ka hadasho fii haatayni shiicatayni labadan kooxood shay-an inay ka dhahdo, fa abad fiihaa way igu diiday ilaa mudiyan inay hore ugu socoto ma ahan arrinkeeda. yacni labada kooxoodna wuxuu ka wadaa dabcan dagaalkii Cali iyo Zubayr iyo Dalxa iyo ka dhexdhacay, Zubayr iyo Dalxa iyo dhinaca iyo caaishana ay ku jirto iyo Cali, waa waqcatu ljamal. iyo marka waxaan kala hadlay arrimahaas inay ka gaabsato iska dhaafto oo aynan ka hadlin, arrintiina waa igu diiday inay ku sii socoto un ma ahane. fa aqsamtu calayhi, waan dhaariyey buu yidhi marka oo xakiim, fa aqsamtu calayhi ay calaa xakiimin, isagii baan marka dhaariyey ilaah yani waxaan ku dhaariyey inuu iraaco. fajaa'a macii wa ilay yimid, fadakala calayhaa wuu u soo galay. faqaalat lixakiimin, xakiim bay waxay ku tiri man haadaa macaka, kan kula jira waa ayo. qultu waxaan idhi sacd bnu hishaam weeyaan. qaalat waxay tiri man hishaamun, hishaam waa ayo. qultu waxaan idhi ibnu caamirin, hishaam bnu caamir. fataraxamat calayhi, ilaahay bay naxariis uga dalabtay, oo uxudiya ayuu ku dhintay. Wa qaalat, waxay tiri nicma almar'u, nin ayaa nicmo lahaaday. Kaana caamirun, almakhsuusu bilmadxi caamirun, caamirun dabdiga wuxuu u badan yahay god, in la godo oo caamirun la yihaahdo. Caamiranna nusaka qaara qoraayo caamiran, waxaana wanaagsan caamirunta, waayo caamirun markaa waxay noqonaysaa nicma almar'u marka la yihaahdo. caamirun marka waa khabar oo mubtadaa loo qadarayay, almakhsuusu bilmadxi caamirun waaye tii la dhihi jiro nicmada iyo ka dambeeyi jirtay, nicmada markay faacilkeeda qaadato. ayib, kaanadana maxay noqonay? Zaa'ida waaye markaa kaanada, oo kaanada markaa waqad tuzaadu kaana fii xashwin, xashwi iyo markaa meelaha ay weliba dhex gasho, de waxaa u badnaa jirtay maada tacajubiyada iyo ficilkeeda iyo maa kaana axsana zaydan iyo ama sifey mawsuuf inay kala dhex gasho iyo marka kaanadu mararka qaar cub bay noqotaayo zaa'ida, markaan sidoo kale kaanada marka in zaa'ida laga laqbeeyo caamiruntana laga dhigo almakhsuusu bilmadxi huwa waaye caamirkaas. ayib, ayib, qaala waxa uu yidhi yaa uma almu'miniin, umulmu'miniinay, marka hishaamkana waa ammaanay, aabihiina dabcan de waa ammaanaysa. ama in la yihaha nicma almar'u kaana caamiran, ay kaana yani caamir yuu ahaa. ayib, qaala waxa uu yidhi yaa uma almu'miniin ambi'iinii, ii sheeg can khuluqi nabiyillaahi sal allahu calayhi wasalam, nebiga dabeecaddiisa iyo khuluq habdhaqankiisa. qaalat, waxay tiri alaysa taqra'u alqur'aan, qur'aanka miyaadan akhrinaynin, miyaadan akhrinin? qultu, waxaan idhi balaa. qaalat, waxay tiri fa ina khuluqa nabiyillaahi sal allahu calayhi wasalam alqur'aanu, nabiga khuluqiisu waxay ahayd qur'aanka, yani waa ku camal fali jiray, waa ku dhaqmi jiray, waa yacni qur'aanku markaa yacni dabaqi jiray. fahamamtu, waxaan hamiyey an aquuma, inaan iska kaco. fabadaa lii, waxaa ii muuqday qiyaamu rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam, nebiga qiyaamu leylkiisii. qaala, wuxuu yidhi yaa uma almu'miniin ambi'iinii can qiyaami nabiyillahi sal allahu calayhi wasalam, nebiga sidau habeenkii u tukan jiray. faqaalat, waxay tidhi alaysa taqra'u haadihi suura, suuraddan miyaadan akhrinin? yaa ayuha almuzammilu, qultu balaa baan idhi haa. qaalat, waxay tidhi fa ina allaha caza wajalla alleh iftarada qiyaama alleyli buu farad yeelay fii awali haadihi suurati, suuraddan awalkeeda, qumi lleyla ilaa qaliilan. faqaama nabiyu llaahi sal allahu calayhi wasalam, nebiga waa istaagay iyo asxaabuhu xawlan sanad dhan, xata intafakhat aqdaamuhum, ilaa cagahooda ay barareen. wa amsaka allaahu caza wajalla, alla waa celiyey khaatimatahaa, suuradda aakhirkeeda waa joojiyey, yani waa joojiyey macnaha waxaa laga wadaa suuradda awalkeeda iyo aakhirkeeda waa kala dambeeyeen, hal sano kadib ayay aakhirka oo ruqsada ku jirta ay soo degtay. ayib, wa amsaka allaahu caza wajalla khaatimatahaa 12 shahran, 12 bilood ayuu daahiyey uu dib u dhigay. uma anzala allaahu caza wajalla, alla wuxuu soo dejiyey atakfiifa, fududaynta, fii aakhiri haadihi suurati, suuraddan aakhirkeeda dhexdeeda. fasaara qiyaamu leyli, wuxuu noqday tadawucan, markii dambe suuradda aakhirkeeda tadawuc buu noqday. calima an sayakuunu minkum mardaa wa aakharuuna ilaa aakhiri laayib. ayib, marka daahirka hadda xadiidka fasaara qiyaamu leyli tadawucan, nebiga iyo ummaddaba waa wada shamlene, waa wada soo wada gelayeen, oo daahirku marka waxaa weeyaan qiyaamu leylku sunnow noqday fii xaqi nabiy, nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalama, iyo wafii xaqi ummatihi. ummadda inuu sunno u yahay khilaaf kama taagna, oo qiyaamu leylku waajib uunan ahayn, ama rasuulka waajib miyuu ku yahay isaga uu ku ahaa, oo yacni cidda ruqsada la siiyey ma ummadda oo laga dhaafay oo sunno looga dhigay, mase nebigana waa ku jiraa? adaahir culimada in badan waxay leeyihiin nebigana waa ku jiraa oo sunno u ahaa, qaarna waxay leeyihiin maya ee nebigu isaga inuu tahajudo waajibay ku ahayd. ayib, sidaana marka yacni way tilmaamaan, wamin alleyli fatahajad bihi naafilatan laka casaa an yabcathaka rabbuka maqaaman maxmuudan, isaga tahajudka gooni baa loo amray, marka waajib loogaga dhigay. bacda fariidatin, qiyaamuleylkii wuxuu noqday sunno fariidadii kadib markuu farad ahaa ka gadaale. fahamamtu, waxaan hamiyey an aquuma inaan iska kaco. fabadaa lii, waxaa ii muuqday watru rasuulilahi sal alla slam, nebiga watirkiisii. faqultu, waxaan ihi yaa uma almuminiin, ambi'iinii ii sheeg can watri rasuulilahi sal alla slam. qaalat, waxay tihi kunnaa, waxaanu ahayn nuciddu lahu, waxaan u dhigi jirnay siwaakahu cadaygiisa, wa dahuurahu, biyihii uu ku dahara qaadan lahaa, weysaysan lahaa. fayabcathuhu allahu caza wajalla, allah usoo toosinayay limaa shaaa, wuxuu doono an yabcathahu, inuu usoo kiciyo, min alleyli, habeenkii ah. fayatasawaku, waa cadayeenayay, wayatawadau, waa weyse qaadanayay, wayusallii 8 rakacaatin, 8 rakca ayuu dukanayay. laa yajlisu fiihina ilaa cinda athaaminati, midda 8aad unbuu fariisanayay, yani ma fariisanaynin ilaa ragcada 8aad, maana waa isku dabataxaya. yajlisu, waa fariisanaya midda 8aad. fayadkuru llaha caza wajalla, allow xusaayey, wayadcuu, allow baryaayey. uma yusallimu tasliiman, waa salaamo noqsanayey, salaamo noqsi. yusmicunaa, ouna maqashiinayey. uma yusallii 2 rakcatayni, 2 rakcuu tukanayey, wahuwa jaalisun, isagoo fadhiyo. bacdamaa yusallimu, markuu salaamo noqsado ka gadaale, ayuu 2 rakca tukanayey. uma yusallii 2 rakcatan, dabadeed 2 rakca ayuu tukanayey. fatilka, taadaasi 11 rakcatan, 11 rakca, yaa bunay, wiilkaygii. marka 8 isku xigto uu ku salaamo noqsaday, 2 haddana tukaday waa 10, 1 buu tukaday waa 11. xadiidkan meeshaan marka qalad baa uga jiro, waana imaamu nasaa'ina meesha uu ishaari doono waa qaladka, waayo 2 rakco iyo ragcada witirka, ragcada witirka uu daba mariyey. jaadaduna waxay tahay inuu intuu witirka tukado kadib ayuu 2 rakca fadhi ku dukan jiray. walidaalika imaamu muslim xadiidkan markuu saxiixa ku wariyey wuxuu yidhi laa yajlisu fiiha ila athaaminata, ragcada 8aad unbuu ku fariisanayey. fayadkuru llaha wayaxmaduhu wayadcuuhu uma yanhadu, waa kacayey. walaa yusallimu, ma salaamo noqsanaynin. uma yaquumu, waa istaagayay. fayusalli 9 midda 9aad ayuu tukanayay marka. uma yaqcudu, fayadkuru llaha wayaxmaduhu wayadcuuhu uma yusallimu. intaas marka meeqa ragca waay? 9 rakca waay oo witira. marka 8 intuu isku xijiyo oo ataxyaado ayuu istaagaa isoon salaamo noqsanin, midda 9aadu tukanayay waa ku salaamo noqsanayay. 2 dambana 2 rakco fadhi uu ku duka jiro gadaal uu ka samay jireen. xadiidkan marka meeshaan isagu waa isdaba mariyey, qaladka meeshaan yuu uga jiraa, wuuna sheegi doonaaba imaamu nasaa'ina. ayib, falamaa asanna rasuulu llahi sal alla slam, nebiga marka uu gaboobay, marka yacni waxaan ujeedaa da'diisu ay horay u socotay, 63 buu nebigu ku dhintay, duqnimo oo heer shaykhuuqa ma gaarin dabcan, oo yacni macnaha falamaa asannada marka waxay tahay un waa marka da'diisu ay sii dhowaatay. wa akhada allaxma, hilibkii uu qaatay. awtara bisabcin, 7 ayuu ku witriyey. wasallaa 2 rakcatayna, waa tukaday. wahuwa jaalisun, isagoo fadhiyay. bacdamaa sallama, marka 7 waa ku witriyey markii dambe. fatilka 9 rakacaatin, waa 9 rakca, yaa bunay. wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam, nebigu wuxuu ahaa idaa sallaa salaatan, haduu tukado, axaba, wuxuu jeclaa an yaduuma calayha, inuu daa'imo. wa kaana idaa shagalahu can qiyaami lleyli nawmun, qiyaamuleylka hadday hurdo ka shuqliso, ow maradun, ama jiro, ow wajacun, ama xanuun, sallaa min annahaari, maalinta wuxuu ka tukanayay 12 rakca, 12 rakca. haddii marka caawa uunan soo kicin oo caarib iyo ay wax ku yimaadaan, 12 rakcuu dukanayay. marka haddii 12 rakca la tukaday, macnaheedu waxay tahay witirkii lama qallaynin, witirkii lama qallaynin. waayo haddii witirka la qallay lahaa, 12 lama tukadin, 12 waa shafci, waa tiro dhaban ah, waa 12. meeshaas marka culimada qaar waxay ka qaateen haddii qofka uu witir ka dhaafo qalla male, maalintii lama qallaynayo, waa salaad habeenkii oo inay faqad noqoto loogu talagalay, marka laakiin waagu hadduu qofka ku bariyo isagoo aan witirka tukanin bacda طuluuci اlfajri waqabla salaati اlfajri, witirkii ma tuka karaa? Waa masalo khilaaf uu ku jiro, bacdi saxaaba laga wariyey, laakiin nusuustu ay xadiidta nebiga ay tilmaamayso witirka waqtigiisa ilaa waagu uusan dhalanin. faidaa khashiita الصubxa, haddaad waaga inuu kugu dhasho aa ka cabsanayso, fa awtir biragcatin, mar haddii waagu uu bariyo wixii ka dambeeya witirku uu dhammaanaya. haddii qoraxdu soo baxdo maalin la galana isaga markaas yacnii lama qallaynaya, hal ragcaa lagu daraa, 11-kii markii la tukado midaa lagu ziyaadina, oo 12-kaasu sameynana. walaa aclamu, ma ogi, ana nabiy allahi sal allahu slam, nebiga qara'a alqur'aana, qur'aanka inuu akhriyey, kullahu dhammaantiis, fii leylatin, hal habeen, inuu qur'aanka o dhan ku akhriyey ma ogi. walaa qaama leylatan, inuu kacay habeen, xataa asabaax, ilaa waagu ka baryana ma ogi. yani waa seexanaaye waana soo kacaaye. walaa saama shahran kaamilan, bil dhammaystiran inuu soomayna ma ogi, hayra ramadaana, ramadaan aan ahayn. faataytu ibna cabbaasin baan u imid, faxadadtuhu bixadiidiha, xadiidkeedii baan u sheegay. faqaala, wuxuu yidhi, sadaqat, run bay sheegtay. amaa innii aniga, low kuntu adkhulu calayha, haddaan u geli lahaa, la ataytuhaa, waan u imaan lahaa, xataa tushaafihanii mushaafahatan, ilaa ay xadiidka caaisha afkeeda iiga sheegto, yacnii mushaafaha ahaan aan uga qaato. yacnii haddaan u geli, aan u gelaayo caaisho, waa u imaan lahaa, xataa tushaafihanii mushaafahatan, si ay xadiidka markaa iigu sheegto si toos ah. marka isagada waxaa un laga yaabaa markaa sabab uunan ugu gelaynin waxyaaba kale inay iska jiraan, ama kuwan iyaga inay u ahaayeen ninkan marka maxramiye iyo wax un inay ka dhaxayso saa uu ugu galaayo toos uu uga qaadanayo, ilaa dadka kale min waraa'i xijaab inay kala hadlaanay ahayd. marka waxaa lagu soo qaadan karaa meeshan marka sanadka caaliga ah ahmiyada uu leeyahay, toosaan iyada uga qaadan lahay waasidaba uma mareen, waxay ka dhigan tahay marka de sanad caali ah inuu muhim uu yahay sanadka caaliga. qaala abu cabdiraxmaan, alimaamu اnasaa'i waxa uu yidhi, kadaa waqaca fii kitaabii, kitaabkayga sidaanaa ku dhacday, walaa adrii, mana ogi, miman ilkhata'u, khata'a cidda uu ka ahaaday, fii mawdici watrihi sala allahu calayhi wasalam, watarka nebiga meeshiisa, yacnii mawdica witirka nebiga xadiidkan looga sheegay qalad baa ku dhacay, wuyi qaladkaasi ma ogi buu yidhi marka cidda uu ka ahaaday xaggiisa. meesha marka mawdicu lkhata'ana waa meeshii aan sheegaynay, isaga marka sidii uu u maqlay uu usoo gudbinaa marka. qaala baabu thawaabi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban, qofkii ramadaanka istaago iimaanan waxtisaaban u istaago, qiyaamuleyl sameeyo isagoo rumayna u rumaynaya iyo ajartirsi. wabihi qaala akhbarana qutaybatu can maaliki can ibni shihaabin can xumayd ibni cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula llahi sal alla slam qaala man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban, qofkii ramadaanka istaago habeenkii isagoo rumaysan ajar tirsanayo, wufira lahu, waxaa loo dhaafaa, maa taqadama min dambihi, dembigiisi waxay hormaray. وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل أبو بكر هو الطبراني ثقة من الثانية عشر روى له النسائي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك قال قال الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قيام شهر رمضان, بشهر رمضان إن لا استاغو أو صلاة الليل لتكذو وحكو يمد عدين تيسا. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد, نبي مساجدك كتكذي, ذات ليلة هبين, فصلى بصلاته ناس, دد أيا صلاة دي لتكذي, ثم صلى من القابلة هبين كي حكتي أيو تكذي, وكثر الناس ددك ويبتين, ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة habeenkii saddexaad dadkii waa soo urureen, awi raabicati ama afaraad, falam yakhruj ilayhim rasuulullahi sal alla slam, nebigu uma soo bixin. Falamaa asbaxa, markuu waa beriistay, qaala wuxuu yidhi, qad ra'aytu aladii sanactum, waxaad samayseen waa arkay. Falam yamnacnii, igama celinin, min alkhuruuji ilaykum, inaan idiin soo baxo, ilaa annii khashiitu, waxaan ka cabsaday, an yufrada calaykum, in laydinku farad yeelo. Wadaalika fii ramadaan bayna ahayd, sidaasaa arrintu ahayd. Markii nebigu dhintay sala allahu calayhi wasalam, abuu bakar laba sano unbuu madax ahaa. Isagana abuubakar markaa labadaa sano ma uunan lama waafajinin inuu dadka masaajidda uu jamaaco ka sameeyo, qiyaamuleylka ramadaanka uga sameeyo. Xilligii cumar mar la joogo ayaa cumar uu ayaa cumar dadkii uu jamciyey Ubay ibnu Kacab uu imaam uga dhigay, sidaasaa masaajidkii marka uu jamaaco taraawiixdii marka in jamaaco lagu tukado loo bilaabay. Marka asal ahaan dee nebigu sala allahu calayhi wasalam waa sameeyey isagaba, laakiin inuu joogteeyo waa ka cabsadayo, wuxuu uga cabsaday in la farad yeelo. Markii dambe de maanicaas waa zuulay, sababtana waxay tahay markuu nebiga dhintay cid wax lagu soo dejinayo dambe maba jirtaba, wax farad oo hadda imaan doono gadaal ka imaanayo wixii dambeba maba jiraba. Binaan calaa dalika ilaahay wuxuu waafajiyey cumar, manaaqibta cumarayna ka mid tahay, waana lagu raacayo, asxaabtu way ku raaceen. Dadka ku raaceyna waxaa ka mid a Cali ibnu Abi Taalib radiallahu canhu, oo yacni cumar waa ku ammaani jiray arrintaa, ilaahay buuna yacni waana uga ducay jiray cumar radiallahu canhu. Ayib, oo wuxuu dhihi jiray cumar, masaajiddow noo nuuriyey, oo yacni qiyaamu leylka ramadaanka masaajidiiba aad cibaado ugu camirantay, waana yacni masaajidii uu iftiimiyey uu nuuriyey ayuu dhihi jiray. Qabrigiisa allah nuuriyey, sidaasaa cali uu dhihi jiray, sida athram uu wariyey, ibnu qudaamana muqniga uu ku sheegay, ibnu cabdilbarna tamhiidka uu ku tilmaamay. Ayib, marka shiicadu ayaga taraawiixda waxaa ma tukadaan, waxayna u arkaan bidca cumariya, bidca uu cumar la yimiday u arkaan, wayna u naceen, oo salaadiibay waxay uga tageen u naceen cumar dartiis. Qofkuna hadday nacayb aan macno lahayn oon loo meel dayin hadduu iska galo, waxaa laga yaabaa de wax isaga maslaxadiisaaba inuu ka tago, isagoo isdhahaya dad baad ku nacaynaysaa. Marka qofku markuu wax nacaayo iyo markuu wax jeclaanayo inuu miisaamaa fiican, haddii uunan miisaan u yeelin adaa ku dhibaatoonaya marka dambe. Ayib, marka dadku waa isaga badan, waa taasoo kale waa ku badan yihiin nimanka. Marka nacaybkii cumar ay u qabeen wuxuu la galay waxyaabahaas. Wabiiqa, marka cali oo ay leeyihiin macsuumu ahaa ayaaba ku ammaanay cumar, marka iyagaa qaldan soo maaha, marka iyagaa qaldan. Marka haddii cali oo ay leeyihiin imaam macsuuma waaye oo aan gefin, haddii uu cumar ku taageeray arrintaa, ee arrintu sax waaye marka, waa markaan iyaga sida ay leeyihiin cismada de nebi umbaale, saxaabadu macsuumiin ma aynan ahayn, laakiin sida iyaguba ay leeyihiin marka lagu laasimiyey. Wabihi qaala akhbaranaa cubayd ullaahi bnu saciid qaala xadaanaa muxamed bnu lfudayl can daawuuda bni abi hindin can alwaliid bni cabdiraxmaan can jubayr bni nufayrin can abi dharin qaala sumnaa maca rasuuli illahi sal alla slam, nebigaan la soonnay, falam yaqum binaa, nooma istaagin, xataa baqiya sabcun min ashahri, ilaa ay bisha toddoba maalmood ka hartay. Faqaama binaa, waa noo istaagay, xataa dahaba thuluthu lleyl, ilaa habeenkii saddex meelood meel ay tagtay. Thuma lam yaqum binaa fi saadisati, nooma kicin. Faqaama binaa fi lkhaamisati, buu noo kacay labaatan iyo shanti. Xataa dahaba shadru lleyli, faqultu yaa rasuula allah, low nafaltanaa, haddaad nasii lahayd, baqiyata leylatinaa, habeenkeenna inta hartay, haadihi tan ah, yacni waa wanaagsanaan lahayd. Nus buu tukaday markay shan iyo labaatan ahayd, habeenkii shan iyo labaatanaad. Markaasay dhaheen, haddaad nasiin lahayd ka badan, waa ficnaa lahayd. Low nafaltanaa, low acdaytanaa. Qaala innahu man qaama maca alimaami, innahu sha'nigu waxa uu yahay, man qaama maca alimaami, qofkii imaamka la istaago, xataa yansarifa ilaa uu ka gadoomo imaamka uu salaada dhammeeyo, kataba allaahu lahu qiyaama laylatihi, habeenkaas inuu istaagay ayaa loo qora ajirkeeda. haddaad imaam la tukatay la dhammaysatay, habeenkaas waa lagu qoraa ajirkeeda, adoo habeenka dhan tukadoo kale. ayb uma lam yusalli bina, nooma tukanin, walam yaqum, ma kicin, xataa baqiya thalaathun, ilaa saddex ay hartay, waa 27-dii min ashaari, bisha ay ka hartay, faqaama binaa fi thaalithati, saddexdii dhexdeeda ayuu noogu kacay markay saddex ka hartay. wa jamaca ahlahu, ehelkiisii buu jamciyey, iyo wanisaahu, xaasaskiisa, xataa takhawafnaa, ilaa aan kaba cabsannay, an yafuutana alfalaaxu, inay naga inuuna dhaafo suxuurta, inayna dhaafto. aada buu u dheereeyey habeenkaas salaada, ilaa aan isdhahno suxuurta armay idinka tagtaa. qultu, waxaan idhi, wama alfalaaxu, qaala asuxuuru, buu yidhi. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulayman qaala xadaanaa zayd bnu lxubaab qaala akhbaranii mucaawiyat bnu saalix qaala xadaanii nucaym bnu ziyaadin abu dalxata wa huwa thiqatu yursilu rawaa lahu abu daawuud fi اtafarud wاnasaa'iyu qaala samictu nucmaan bna bashiir calaa minbari ximsa ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo qumnaa maca rasuuli illahi sal allahu alayhi wasalama fi shahri ramadaana leylata 23 ilaa ثuluثi اlleyl alwal ayaan la istaagnay, uma qumnaa macahu leylata 25 ilaa nisfi اlleyli, uma qumnaa leylata 27 xataa danannaa anlaa nudrika alfalaax, ilaa aan malaynay inaanan gaarin aan gaaraynin suxuurta. wa kaanuu yusamuunahu suxuur, ayay ku magacaabi jireen falaaxa, macnaha suxuurta ayay ku magacaabi jireen. qaala baabu targhiibi fii qiyaami alleyli, qiyaamu leylka isku boorinta, laysku boorinaya caddaynteeda. wa bihi qaala akhbaranaa maxamed bnu cabdillaahi bni yaziida qaala xadaanaa sufyaanu can abi zinaad عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم مدكين دو سيحد عقد الشيطان شيطانك وعو قنتا على رأسه مدحس 3 عقد سدح قنتمود يضرب على كل عقدة قنتين كستاوح ويليا ليلا طويلا أي أرقد ساحو يعني أرقد ليلا طويلا هبين دار ساحو faida istayqada hadduu soo tooso fadakara allaha caza wajala alla oo xuso inxallad cuqdatun guntin baa furmayso faidaa tawadaa hadduu weyse qaato inxallad ukhraa mid kalaa furmayso fain sallaa hadduu tukada inxallat ilcuqadu saddexdii waa furmayo kulluhaa dikriga marka fadliga uu leeyahay laga qaadana shaydaanka wasaawistiisa iyo dikrigaa lagu eriyaa fayusbixu waa bariisanayaa qofkii dayiba nafsi iyadoo nafsadiisu fiican tahay nashiidan firfircoon wailaa haddii kalena asbaxa wuxuu waa bariisanayaa khabiita nafsi isagoo nafsadiisu ay xun tahay kaslaana oo caajis ah wahsanayo wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariirun can mansuurin can abi waa'il can cabdillaahi qaala dukira cinda rasuuli illahi sal alla slam rajulu nin ayaa nebiga agtiisa lagu sheegay naama leylatan habeen seexday xataa asbaxa ilaa waaberigii galay qaala wuxuu yidhi nebiga daayaka kaagaasi rajulun waa nin baala shaydaanu shaydaanku uu ku kaadiyey fii udunihi dhegtiisa shaydaankii baa dhegtii uga kaadiyey oo kaflad ayuu geliyey way marka targhiib baa ku jiro iska ilaali waayo marka kaflaa ku sugan qofku inuu inta seexdo ilaa waaga uu iskaga baryo marka xataa asbaxa manaa salaadii subax miyaa lafteeda ka tagtay uunan tukanin mise adaahir markaa dabaabka uu geliyey iyo marka la fiiriyo habeenkiiba uunan ilaahayba xusin wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa alfallaas qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu cabdisamad qaala xadaanaa mansuurun can abi waa'il can cabdillaahi anna rajulan qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina fulaanan hebel naama can isalaati salaadii buu ka seexday albaarixata xalay xataa asbaxa qaala waxa uu yidhi daaka kaagaasi shaydaanun shaydaan ayaa baala ku kaadiyey fii udunihi dhegtiisa marka daaka waa mubtada waaye shaydaanun waa mubtada labaad waaye jumlada baala fii udunihi baa khabar ah mubtadaha labaad jumladaas marka dambana marka tan horay khabar u tahay. Macnuhu ma ahan daaka shaydaanu waay ninkaasi, kaas waa shaydaan, macnuhu saas maahan. Daaka kaagaasi shaydaanu shaydaan baa baala ku kaadiyey fii udunihi, isagaa shaydaana maahan. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قف الله نحريست قام من الليل هبينك كعيف صلت كذي ثم أيقظ امرأته حاسك ستوسي فصلت كتي فإن أبت هدي أي ديده نضح في وجهها الماء, wejigeeda marka ku firdhiyey biyo. waraxim allahu imraatan, haweeney allah u naxariisto, qaamad min alleyli, kacday, fasallat, tukatay, uma ayqadat zawjahaa, ninkeeda toosisay, fasallaa, tukaday, fain abaa, haduu diido, nadaxat fii wajhihi lmaaa, wejigiisa biyo uga firdhisay. yacnii dad salaadii iyo cibaadadii marka isu kaalmaysanayo, iskicinayo, taas marka yacnii atarkiib fii qiyaami alleyl ayaa ku jira marka. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه نبي وكسو ديلمضي وكسو قوري سقعي وفاطمة فقال وحير ألا تصلون ميين أنت كنين حلق قادنا مركا قفك أهل كيس إنو كتر ترسي قيام الليل. قلت وحان إري يا رسول الله إنما أنفسنا نفهن بيد الله إلهي قعنتي سيكو جرته فإذا شاء دو دونو أن يبعثنا إنو نكعي بعثنا ونسوته سنية. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واقد دومي حين قلت له ذلك مركان ساكو إري ثم سمعته وحان مقلي وهو مدبر إساق ودبجي دي يعني سو جيستي سو جيستي يضرب فخذه أو قراعي مركب بوذذي سو قراعي ويقول او دها وكان الانسان اكثر شيء جدلا انسان كو هو هذا وح وح او بدن دود يعني دود اهان ميد بدن او هذا انسان يعني مر دي النبي كو يري ورتو كذا ان يلان ان واهن اي هذا مركا يعني اله دو دونا ان سو كينا انما انفسنا بيد الله وحي صح وايهين هدنا لكن ساس ممدنا ان ليره. aayadda marka inkastoo ay nadr ibn al-xaarith iyo gaalo ku soo degtay haddana nebiga uma jeedo sidii nadr ibn al-xaarith inuu cali yahay ma aha macnuhu, yani shabaha wuxuu ka imaan karaa yani doodan unbuu nebiga aayadda ku keenay ma ahane, kaas wuxuu ka doodayay iyo cali warkiisa waxa uu yani hadalkan uu nebiga ku yiri uu ugu jawaabay ismale midkaasi dee yani cibaadada ilaahay keligii la caabudo iyo ka doodayay calina sidaa ma ahan dabcan sidaasuu marka uu yiri. ayb wabihi qaala akhbarana cubaydullahi bnu sacdin sacd bni ibraahim bni sacdin qaala xadaanaa cammii qaala xadaanaa abii can ibni isxaaqa qaala xadaanii xakiim bnu xakiim bni cabaad bni xunayf huwa alansaariy lawsiyu saduuqun can muxamed bni muslim bni shihaabin can cali bni xuseynin can abiihi عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سند نازل أو سند كان نسائي يا رسول كما قال حيني طبعا. قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إيسو قال بيرو وعلى فاطمة تاني فاطمة من الليل هبينك أيون وصو قال فأيقظنا للصلاة بنوكعي ثم رجع إلى بيته وقال أبطي فصلى واتكذي هويا ايو تكدي اي حينا وقت طويلا ودير يعني وقت دير بو تكدي وهبين كيان لو استعمالا صلى هويا مرك ليرادو يعني وقت دير ايو تكدي او هبين كاه. طيب فلم يسمع لنا نغم مقلن انغا حصا شنقر انغينا وح شنقر نغم مقلن فرجع الينا ونغ سو لابت فايقدنا وان توسي فقال وحو يري قوما فصلي يا كعه تكذا قال وحو يري علي فجلست وان صفرست وانا اعرك عيني انا اندهيغا marka marmaray diligay ay adluku indhahan jajabinay marmaritan marka indhaha qofku marka hurdada kasoo kacana indhaha iyo marmara wa ana acruku caynii, anuu indhahayga marmaraya. Wa aquulu, waxaan ku yidhi, innaa annagu wallaahi baan ku dhaartee, maa nusallii, ma tukanayno, ilaa maa kutiba calaynaa, wixii nalagu qoray maahan, yacnii wixii nalagu farad yeela unbaan tukanaynaa. Innamaa anfusunaa, nafaheenna biyadillaahi, ilaahay gacantiisay ku jirtaa. Nuskaa waxay leedahay innaa wallaahi, annagu maa nusallii, ma tukanayna, ilaa maa kutiba lanaa, ilaa maa kutiba lanaa, wixii naloo qorayaan tukanaynaa. kutiba calaynaa haddii la yidhaahdana waa wixii nalagu farad yeelay. innamaa anfusunaa, nafaheenna biyadillaahi, ilaahay gacantiisay ku jiraan. fa in shaaa, haddii uu doono alla an yabcathanaa, inuu nakiciyo, bacathanaa oo nakicinaya. qaala, wuxuu yidhi, fawallaa rasuulullaahi sal allahu slam, nebigu waa jeestay. wahuwa yaquulu, isagoo dhahaya, wayadribu biyadihi, gacantiisana ku dhufanaya, calaa fakhidihi, maa nusallii ilaa maa kataba allaahu lanaa, warkii cali buu ku soo celinaya isagoo la yaaban. wa kaana alinsaanu akthara shayin jadalan, isagoo sidaa dhahaya, isagoo markaa sidaa dhahaya ayuu kacay, ayuu nebigu baxay sala allahu calayhi wasalam. halkan baaban ku daraynaa, baabu fadli salaati leyli, salaatu leylka fadligeeda caddayntiisii u baab yahay. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صوم كان فضل بدن بعد شهر رمضان بشهر رمضان كذب شهر الله المحرم وبشهر محرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة مدى فضل بدن فريضة كذب فرض كذب صلاة الليل waa salaatu leylkii. wabihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala xadaanaa shucbatu can abi bishrin jacfar bni abi waxshiyata annahu samica xumayda bna cabdiraxmaan ayuu maqlay yaquulu isagoo dhahaya qaala rasuulullahi sal allahu slam. riwaayadan marka say tahay waa mursal. xumayd bn cabdiraxmaan ibn cawf baa wuxuu dhahaya qaala rasuulullahi sal allahu slam, waana taabici. meesha marka shucbatu arsala وأبو عوانة أسند. إمام النسائي مركا لبدا بواكينا إشارة لبدا بإني صحيح من أسند وصواب شاقة من أرسلنا وصاصة إرسال كمركا رواية مسندة ألغو إلين ما يمدان. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وأفضل الصيام بعد رمضان المحرم بش المحرم ويان مركة أبو بشر حكى وريي عن حميد أبو عوانة إساق مرسلهان وقوري يوحان جيدا مسندهان شعبنا وريي مرسل بوكاديك رفعي حديث كنا مركة صحيح. طيب دار قدني كتاب كيس علل كسيد أكويري هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.